Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wstępny raport o stratach powodziowych poznamy w sobotę. Kolejny dzień sprzątania w Lewinie Brzeskim zalało niemal 90% miasta. Rosja zamierza zaatakować nasze elektrownie jądrowe, mówi po ONZ Wołodymyr Zełenski. W sobotę rząd ma przedstawić pierwszy wstępny raport o stratach w wyniku powodzi i projekty odbudowy zalanych terenów. Premier Donald Tusk po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu zapowiedział, że również w sobotę ministrowie zajmą się zmianami w budżecie. Rząd przyjął dziś projekt specustawy powodziowej. Jest w nim m.in. mowa o wsparciu dla kredytobiorców i zasiłku dla uczniów dotkniętych skutkami powodzi. Rząd przyjął też projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Zgodnie z założeniami specustawy państwo między innymi spłaci 12 rat kredytu hipotecznego osobom, które w wyniku powodzi czasowo straciły możliwość korzystania z domu. Ponadto zapisy specustawy mają zagwarantować pieniądze na budowę lub remont mieszkań należących do gminy, mówił premier Donald Tusk. Skala tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i program Odbudowy Plus, to w tej chwili łącznie ze środkami europejskimi zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. Z kolei ustawa dotycząca firm zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej ma ułatwić im funkcjonowanie, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ulgi podatkowe, te ulgi będą większe dla małych i mikroprzedsiębiorców. Ustawy mają trafić do parlamentu już na najbliższym posiedzeniu. Witold Banach, Polskie Radio. A to najbliższe posiedzenie już jutro, będzie trwało w sumie 3 dni. Lewin Brzeski na Opolszczyźnie nadal zmaga się z brakiem prądu i z wodą w piwnicach oraz na niżej położonych ulicach. Mija kolejny dzień sprzątania po zalaniu niemal 90% miasta. Wstępne szacunki mówią o stratach rzędu 100 milionów złotych. Chodzi o zniszczone drogi, parki, stadion, komisariat policji, remizę, szkoły i przedszkola. Na ulicach widać dużą liczbę żołnierzy i strażaków pomagających w sprzątaniu. Najtrudniejsza sytuacja jest na najniżej położonym osiedlu Mickiewicza, gdzie strażacy wypompowują wodę z ulic, mówi burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Strażacy zmieniają pompy na mniejszego kalibru z tego względu, że do dużych pomp musi być duża zlewnia wody. Myślę, że do jutra z tą wodą się strażacy uporają. No i zostaje nam oczyszczalnia ścieków, gdzie nadal pompy pracują. Z piwnic wody za bardzo nie można pompować z tego względu, że woda w Nysie jest cały czas na wysokim poziomie. A w Lewinie Brzeskim wciąż około 15% domostw nie ma prądu. Pomocy potrzebują też zwierzęta. Właścicielka Fundacji Bezdomniaczki w Lewinie Brzeskim apeluje o adopcję kotów. Siedziba fundacji ucierpiała w powodzi. Małgorzata Kilman mówiła w Polskim Radiu, że 20 kotów znalazło już domy, ale pod jej opieką jest w sumie 80 zwierzaków. Ściany uszkodzone, drzwi uszkodzone, wszystkie drapaki, niestety trzeba było powyrzucać, kuwety, to wszystko stało w wodzie. No wiadomo, taka woda jest bardzo skażona, a więc no nawet nie próbowałam tego gdzieś tam odkażać tak naprawdę. Po prostu się boję o zwierzaki. Do nas docierają zwierzęta bardzo często z wieloma chorobami, wycieńczone, bo to są koty z ulicy. Informacji o kotach do adopcji można szukać w mediach społecznościowych Fundacji Bezdomniaczki. Mamy dowody na to, że Rosja zamierza zaatakować 3 nasze elektrownie jądrowe, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ukraiński prezydent nie podał szczegółów, ale zarzucił Moskwie, że tej zimy ponownie chce doprowadzić do blackoutów oraz pozbawienia prądu i ogrzewania milionów Ukraińców. Z kolei prezydent USA Joe Biden zaapelował w ONZ do światowych przywódców, aby nadal wspierali Ukrainę w wojnie z Rosją. Amerykański przywódca przemawiał w Nowym Jorku podczas 79. debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Joe Biden po raz ostatni wystąpił na tym forum jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że świat nie może pozwolić, aby Rosja zniszczyła naród ukraiński. Świat musi zdecydować, czy nadal pomagać Ukrainie, aby wygrała wojnę i zachowała wolność, czy odwrócić i pozwolić, by agresja zwyciężyła, a naród został zniszczony. Ja już mam odpowiedzieć, nie możemy się zmęczyć, odwrócić i nie przestaniemy wspierać Ukrainy. Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ to największe spotkanie dyplomatyczne tego roku. Bierze w niej udział 130 szefów państw i rządów, a Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Ciekawy to był dzień w Pucharze Polski PZPN. Pogoń Szczecin odprawiła z kwitkiem Stal Rzeszów 3-0. GKS Katowice wyeliminował Brugbet Termalikę Nieciecza 2-1. A wcześniej doszło do sensacji, nie lada i to podwójnej. Z rozgrywek odpadły Krakowia po porażce z Sandecją Nowy Sącz 2-3 oraz Lechia Gdańska, która uległa po rzutach karnych pogoni Grodzisk Mazowiecki 3-4. Jutro aż 16 meczów pierwszej rundy Pucharu Polski. Kibice holenderskiego klubu NAC Breda dokonali zbiórki pieniędzy i darów dla polskich powodzian. Holendrzy przynosili przede wszystkim koce, śpiwory, żywność, karmę dla zwierząt, przybory toaletowe oraz środki czystości. Dary oraz zebrane 4000 euro trafią do powodzian za pośrednictwem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W październiku mija 80 lat od wyzwolenia Bredy spod niemieckiej okupacji przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka. Mieszkańcy i kibice do dziś są wdzięczni polskim żołnierzom za ocalenie miasta przed zniszczeniem. Jako klub NAC jesteśmy bardzo zaangażowani w obchody, mówił mi Tomas Koster z Frontu 76, który zorganizował zbiórkę. Zbieraliśmy dary, aby okazać wdzięczność Polakom. Jeśli coś takiego dzieje się w Polsce, musimy im pomóc. Pamiętamy. To ważne, aby pokazać, że pamiętamy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W akcję pomocy zaangażował się również Hubert Hurkacz, polski tenisista słynący ze skutecznego serwisu. Obiecał, że za każdego asa przekaże 100 euro na rzecz powodzian. Jutro pierwsza okazja w Tokio, gdzie zagra z Amerykaninem Marcosem Gironem. Początek pojedynku około godziny 7 rano. A o 18 w katowickim Spodku rozpocznie się siatkarski superpuchar. Po dwóch stronach siatki staną Jastrzębski Węgiel i podopieczni trenera Michała Winiarskiego z Warty Zawiercie, dla którego będzie to sentymentalny powrót do Spodka. Kilka dni temu była rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata. Dla mnie osobiście to był taki najlepszy czas, jeżeli chodzi o reprezentację, najlepsze wspomnienia. Często w trudnych chwilach, jak sobie zamknę oczy i wracam do tego momentu, to potrafię się bardzo pozytywnie naładować. Szczególnie moment, w którym spadła ostatnia piłka i wszyscy bardzo biegaliśmy, się cieszyliśmy i potem przez to, że dane mi było być kapitanem tego zespołu, mogłem unieść puchar. Dlatego Spodek zawsze mi się kojarzy bardzo dobrze. Jest tutaj niespotykana atmosfera i chciałbym bardzo, żeby jutro też było głośno. Przypomnę, początek o godzinie 18, a Sport w Trójce chwilę po 7. Dobranoc. A jutro będzie pochmurno, z rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo serdecznie w Przyjemności po mojej stronie, Monika Bożym. Moją gościnią jest dzisiaj Stefania Kumor. Stefa Kumor, bo Stefa lubi, jak się do niej mówi, Stefa. Stefa jest położną, jest seksuolożką i jest osobą wspierającą kobiety na różnych etapach ich życia. I będziemy rozmawiać o różnych rzeczach dziś, ale między innymi o temacie, o którym bardzo trzeba rozmawiać, czyli o nagości i jej oswajaniu. Cześć, Stefa. Cześć, bardzo mi miło. Słuchaj, jak to się w ogóle stało, że młoda, fajna, atrakcyjna dziewczyna postanowiła zostać położną? O, wspaniałe pytanie, nie spodziewałam się takiego. Wydaje mi się, że to było tak, jak byłam w liceum. Ja chodziłam do klasy humanistycznej i ode mnie, w ogóle tutaj obok, chodziłam do Batorego. Ja też chodziłam do Batorego. Naprawdę? Cześć, koleżanko z Batorego. Ale super. Mhm. Chodziłam do klasy humanistycznej, ale nie do końca wiedziałam, co chcę robić. Zawsze miałam takie poczucie, że bardzo bym chciała pomagać innym. Myślę, że to jest coś z dzieciństwa. Okej. Okay. I nie widziałam siebie jako prawniczki, nie lubiłam uczyć się historii, mimo że zdawałam rozszerzoną historię. Okej, okay. Jakoś wiedziałam, poszło? Tak, tak, i poszło nie najgorzej, ale ja wiedziałam, że ona mi się nie przyda i że ja nie zrobię nic z tym dalej. Mhm. Dostałam się na jakieś takie studia, etnografia, antropologia, logopedia. Hmm. Ale jednocześnie myślałam sobie tak, medycyna bardzo mnie zawsze interesowała. Wszystko to, co jest związane z ogólnie pojętą przyrodą, również właśnie z ciałem. Nigdy nie miałam problemu, no nie wiem, żeby patrzeć na ludzką krew, żeby patrzeć na operacje. Bardzo w ogóle to lubiłam. Oglądałam sobie w internecie różne zabiegi. To też coś z dzieciństwa? Nie wiem. I wtedy jeszcze, bo teraz już trochę moje życie się zmieniło, ale na tamtym etapie było tak, że bardzo lubiłam podróżować i bardzo imponowało mi, jak obserwowałam sobie jakieś osoby, które wyjeżdżają na misje gdzieś, Ameryka Południowa, Afryka, no różne miejsca. I myślałam sobie, okej, to ja muszę znaleźć sobie taki zawód, żebym mogła innym pomagać, żebym była wszędzie przydatna, żebym po prostu mogła wykonywać swoją pracę. Gdziekolwiek nie pojadę, tam będę mogła ją robić. Bardzo też właśnie jakoś zawsze fascynowały mnie kobiety. Prawdopodobnie też przez to, że u mnie w rodzinie jest bardzo dużo kobiet i ta siła kobiet jakoś mocno na mnie wpływała. No i wymyśliłam sobie położnictwo. Myślałam, okej, no to jest jakiś zawód medyczny, można pomagać innym, można mieć bezpośredni, bardzo bezpośredni kontakt z kobietami. Mhm. I jak już się skończy te studia, to właściwie można ten zawód wykonywać wcześniej, wszędzie i nie trzeba, nie wiem, dokształcać się. Znaczy, oczywiście, że ten zawód... To i tak zaczęłaś robić. Tak, tak. I tak. Ale trzeba rozumiem, się dokształcać. Ale rozumiem, wyjściowo, startowo. Po tak. prostu kończysz studia, idziesz, pracujesz. Tak, dokładnie. I chyba to się z tego wzięło. Same studia, nie wiem, czy mi się jakoś bardzo podobały. Chyba po prostu nie za bardzo podobało mi się studiowanie na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Okej. Okay. Ale sama wykonywanie pracy położnej już było świetne. No i postanowiłam to skończyć. Najpierw skończyłam studia licencjackie, a potem magisterskie. A pamiętasz pierwszą parę, kobieta, dziecko? Na porodówce, no bo to nie jest takie oczywiste. Przez różne oddziały się przechodzi, praktyki się robi w różnych miejscach. Okay, no położna to nie jest tylko kobiety, to nie jest tylko osoba, która pomaga dziecku przyjść na świat i pracują położne tylko na porodówce, tylko w wielu różnych miejscach. więc to nie było takie oczywiste, ale tak, pamiętam i ten pierwszy poród w ogóle był wspaniały, no bo to był poród do wody, bardzo taki świadomy, piękny, bardzo było przy tym dużo wzruszeń i w żaden sposób mnie nie zniechęcił do tego, żeby uczyć się dalej i wykonywać ten zawód. Wiesz co, śmieję się, ja myślę, że to w ogóle wzbudza w wielu kobietach bardzo różne emocje i bardzo różne doznania i trochę co koleżanka, co kobieta, którą znam, to ma inne doświadczenia związane z tym porodem i zaczęłam się śmiać, że ty się tak zachwycasz tym porodem pierwszym i pewnie wieloma innymi i dostrzegasz w nich piękno i jakąś wręcz taką, jestem pewna, i metafizykę, i sztukę, i w ogóle wiele rzeczy można w tym znaleźć, ale właśnie przypomniała mi się teraz Natalia Przybysz, która mi kiedyś opowiadała lata temu, że ona w ogóle uwielbiała rodzić. Mhm. Że uwielbiała, że to było wspaniałe po prostu dla niej doświadczenie. I ja uważam, że są kobiety naprawdę stworzone do rodzenia. Mhm. I niektóre też tak właśnie o sobie mówią, że one wychowywanie dziecka jest trudne, ale rodzenie wspaniałe. A no widzisz, znam jednocześnie bardzo dużo kobiet, takich jak na przykład moja mama, które mają bardzo traumatyczne doświadczenia związane z porodem. Mój poród nie miał w sobie nic interesującego, ani metafizycznego, ani artystycznego, ani wzniosłego. Miałam cesarkę i bardzo źle wspominam ten zastrzyk, który mnie w zasadzie odciął również świadomościowo. Nie wiem, jakieś to takie było właśnie nie w pełnej świadomości, trochę poza mną. Więc dlatego się uśmiecham, bo nie rozumiem tego po prostu. Nie znam tego aspektu rodzenia, porodu, tego całego aktu. Ja mam też... Wydaje mi się, że między innymi wybrałam ten zawód właśnie dlatego, że z kolei mi moja mama opowiadała o porodzie w samych superlatywach. Pierwszy poród to było cesarskie cięcie. Trochę nie mogła sobie tego wybrać. Trochę ktoś postanowił za nią. I potem jak była w ciąży ze mną, to właśnie postanowiła sobie, że za wszelką cenę chciałaby urodzić naturalnie. I ten poród z jej oczywiście relacji i przekazów był wspaniały i dał jej jakieś wielkie poczucie sprawczości. I ona tak jakoś tak utwierdzała mnie, opowiadała mi o tym i utwierdzała mnie w tym przekonaniu, że porody to jest coś dobrego, że... coś pięknego nawet. Coś pięknego, że to daje właśnie dużą takie poczucie siły i sprawczości. No i wielkie szczęście. No nie wiem, dla niej to było wielkie szczęście. Więc ja właśnie nie znam z tych takich opowieści, jak byłam dzieckiem, gdzieś tam coś się słyszało, żeby to było jakieś negatywne doświadczenie. Mhm. Ale ja oczywiście teraz już, będąc położną, wiem, że takie może być, oczywiście. Mhm. Ale myślę, że po prostu gdzieś głęboko mam to zakorzenione, że to jest coś dobrego. No ta siła opowiadanych historii, siła narracji w ogóle w naszym życiu po raz kolejny mi udowadnia swoją wielką moc. No bo ciebie to zaprowadziło niewątpliwie, przynajmniej częściowo to, do miejsca, w którym jesteś i w którym się bardzo spełniasz. Ale muszę ci też przyznać, tak wiesz, nawiązując znów do mojego doświadczenia porodowego, pamiętam, że położna, która się w moim życiu wtedy pojawiła, zaraz po tym porodzie, to po prostu było jakieś zbawienie. Drobniutka, malutka kobieta, która po prostu pomagała mi wstać, która mi mówiła, że ja sobie poradzę, która... mnie naprawdę mega wsparła w tym wszystkim, aż się wzruszyłam trochę. A ja się czułam naprawdę jakaś taka w ogóle bezradna przez to, że wiesz, taka byłam odczepiona kompletnie od tego doświadczenia. Więc no też dlatego jesteś moją gościnią dzisiaj, ponieważ jakże ważna rola w życiu kobiety, jaką rolę ważną ty pełnisz w życiu kobiet, tak wielu, w tak kluczowym momencie, narażonym na tyle stresorów, na tyle niewiadomych, na tyle wątpliwości. To jest też ogromna odpowiedzialność. To jest duży ciężar, który ty, dzięki swojemu doświadczeniu, swojej wiedzy, jesteś w stanie przynajmniej częściowo wziąć na siebie i naprawdę im ulżyć. Czujesz to, nie? Czuję. Cieszę się jeszcze, a propos tego, co powiedziałaś, że miałaś dobre doświadczenie. Bo te doświadczenia naprawdę są różne i osoby, które wykonują ten zawód, są bardzo różne, więc cieszę się. I jeżeli chodzi o ten ciężar odpowiedzialności, no to tak, jak najbardziej, ale ta moja historia też właśnie nie jest taka oczywista i jednoznaczna, no bo ja pracowałam w szpitalu i z tej pracy zrezygnowałam i Myślę, że właśnie dlatego. To znaczy dlatego, że walka z systemem w Polsce to jest bardzo, bardzo trudne. To mnie właśnie niesamowicie obciążało psychicznie, bo chciałam wykonywać swoją pracę naprawdę najlepiej, jak potrafiłam, z ogromnym zaangażowaniem. I nie zawsze to było możliwe po prostu. Więc ostatecznie ja też nie pracowałam wtedy na porodówce, tylko na oddziale położniczym, który jeszcze się cechuje zupełnie innym, ma zupełnie inny klimat, ponieważ jest to oddział, na którym są kobiety po porodzie, w połogu, na tym pierwszym etapie połogu, który jest szalenie trudny. Są tam dzieci, noworodki, które też wymagają odpowiedniego zaopiekowania. No i przez to, że system jest niedofinansowany, no mogłabym o tym naprawdę bardzo długo gadać, to po prostu ogrom tej pracy do wykonania, która nigdy się nie kończy, była no niesamowita. No i ja w pewnym momencie po prostu uznałam, że ja muszę coś takiego wykombinować, żeby nadal wykonywać ten zawód, ale robić to trochę na innych zasadach, na własnych zasadach, żeby nie czuć takiego obciążenia ogromnego psychicznego i takiego poczucia, że ja nie mogę nic zrobić, bo jestem wtłoczona w jakiś system. Okej, czyli nie nadinterpretuję, kiedy sobie myślę, że to jest trochę o tej takiej słynnej polskiej szpitalnej znieczulicy i po prostu wrażliwa osoba, która chce i jest zaangażowana, się z tym właśnie zderza? Czy to są jeszcze jakieś inne rzeczy, których my nie rozumiemy? Myślę, że to jest trochę to, o czym powiedziałaś. To, że jest za mało personelu na ilość pacjentów, pacjentek, osób pacjenckich. No na przykład bywało tak, że przychodziłam na dyżur, byłam sama na jednym odcinku, na którym było 13 pacjentek, 13 dzieci, więc 26 dokumentacji medycznych do wypełnienia. Dwa obchody, ginekologiczne i neonatologiczne. I no po prostu ogrom pracy. Każda kobieta to jest inna historia. Każda kobieta to jest inny problem. To nie jest tylko praca fizyczna i odbębnianie jakichś tam czynności, które trzeba przy tych pacjentkach wykonać. To jest również ogromne zaangażowanie emocjonalne. I bez tego zaangażowania emocjonalnego wydaje mi się, że ta praca jest w jakiś sposób niepełna. To znaczy, że te kobiety naprawdę potrzebują empatii i naprawdę potrzebują, żeby ktoś się nad nimi pochylił i poświęcił im chwilę swojej uwagi. No. I w warunkach szpitalnych jest to szalenie trudne. I ja często po prostu wracałam do domu i miałam takie poczucie, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, a i tak mam wrażenie, że ta pani była jakaś nie do końca zaopiekowana, tej nie pomogłam tak, jak chciałam, tej nie poświęciłam tyle czasu, ile ona potrzebowała. No i myślę, że to po prostu złożyło się na jakieś tam decyzje o tym, żeby z tego szpitala odejść. A powiedz mi, bo bardzo mnie ciekawi, czy trafiłaś na taki rodzaj pacjentek, które przeżywają swój stres, wyżywając się na personelu szpitala? Myślę, że ze wszystkim się spotkałam. To znaczy, no naprawdę, no to nie tylko wyżywanie się, ale też, nie wiem, robienie wokół siebie bardzo dużo szumu, żeby ktoś się zainteresował. No, każdy sposób jest dobry. Ja w ogóle się tym kobietom nie dziwię i nie mam żadnego żalu do nich. Bo gdyby system działał inaczej, gdyby przypadało więcej położnych na jedną pacjentkę, to wtedy prawdopodobnie ta opieka wyglądałaby też zupełnie inaczej i kobiety może nie miałyby takich roszczeń, a one mają roszczenia, ale moim zdaniem uzasadnione. Tak. Rozumiem. Więc, no to jak się wyodrębniłaś i jak teraz można skorzystać z twojej wiedzy i empatii, i doświadczenia? No tak, potem po tym jak jeszcze byłam na studiach. Skończyłam magisterkę i poszłam na seksuologię, na studia podyplomowe, bo no, jedno bez drugiego w moim świecie nie istnieje. Być może jest jakiś świat równoległy, w którym jedno da się oddzielić od drugiego, ale w moim nie. Więc pomyślałam sobie, że chciałabym to jakoś połączyć i pracować z kobietami troszkę szerzej. I po prostu działam dwutorowo, że tak powiem. To znaczy, jako położna mam swoją działalność i w ramach tej działalności można korzystać z moich usług. I przygotowuję pary na przyjście ich dziecka na świat. Prowadzę indywidualne zajęcia ze szkoły rodzenia. też wspieram tak merytorycznie. Jak ktoś ma jakieś pytania, to zawsze można się do mnie zwrócić. No i też potem pracuję z osobami, u których już jest dziecko w domu. Pomagam jakoś tak przyjaźnie. Pokazuję, jak pielęgnować w sposób przyjazny takiego noworodka. Jestem też, uczę chustonoszenia, więc pomagam tak wspierać w bliskości. Wspieram też w laktacji. No oprócz tego pracuję jako seksuolożka, no głównie właśnie z kobietami w okresie okołoporodowym. Prowadzę też grupy wsparcia. I z jakimi problemami w okresie okołoporodowym najczęściej się spotykasz? To chyba zależy, czy to jest przed porodem, czy po porodzie. Po porodzie zdecydowanie najczęściej to są kwestie takie związane z tym, że kobiety może nie były świadome, może jakoś nie do końca przygotowane na to, jak wygląda połóg, ale nie tylko połóg, bo połóg to jest no te plus minus 6 tygodni, książkowo 6 tygodni, ale te zmiany poporodowe w ciele, w psychice, one mogą trwać bardzo, bardzo długo i wydaje mi się, że dla wielu osób jest to szok i jakiś mają w sobie rodzaj niezgody na to, co się dzieje w ich życiu, z ich ciałem, właśnie z ich emocjami. Często jest to też jakiś rodzaj niedogadania się w parze. Osoby partnerskie najczęściej, mężczyźni nie są świadomi tego, jak wygląda połóg, jak wyglądają pierwsze miesiące z dzieckiem, jak należy wspierać taką kobietę na tym początkowym etapie bycia matką. Bardzo to jest okres wielu, wielu zmian i to takich ogromnych. No dobra, Stefa, nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu. No, z jakich rzeczy w połogu ludzie nie zdają sobie sprawy, a potem trzeba im pomagać się z tym pogodzić, że jest jak jest? Z tego, że ciało się zmienia, z tego... Co się zmienia w tym ciele? U różnych ludzi różne rzeczy, no. To ciężko jest tak powiedzieć jednoznacznie, no. Ale że pochwa się zmienia. Że pochwa, ale też niekoniecznie. U niektórych osób pochwa się zmienia, u niektórych... Nie. Niektóre znam osoby... takie osoby, co mówią, że nawet fajniej mają po porodzie. Oczywiście. Tak, bo też lepsze stymulowane zszycie, są... na przykład. Jest taki mit. Jest taki mit i są takie żarty szpitalne, bardzo uważam, nie na miejscu, no ale tak. Ale też zupełnie inaczej zakończenia nerwowe pracują po takim na przykład porodzie naturalnym, drogami natury. Więc faktycznie to dostymulowanie niektórych miejsc może być, nie wiem, intensywniejsze, więc potem doznania mogą być na przykład przyjemniejsze. Ale jeśli chodzi o takie trudności, no bo wróćmy może do tych trudności, to też to, że bardzo wiele kobiet właśnie nie godzi się ze swoim ciałem po porodzie. Najczęściej się mówi o nadmiarze jakimś kilogramów, ale w ogóle, że brzuch inaczej wygląda, że woda się w organizmie zatrzymuje, że nogi są inne, że są bardziej podpuchnięte. Słynne rośnięcie stóp. Tak, że stopy nagle są... Nagle wszystkie nasze ukochane buty są oczywiście do oddania koleżankom. I często... Są kobiety, którym to mija i wracają do swojego pierwotnego rozmiaru, ale są kobiety, którym to nie mija i muszą jakoś pogodzić się z tym. To było że... bardzo trudne. Aspekt butów dla mnie był jednym z trudniejszych do zaakceptowania. Szczególnie jak się lubi buty i ma się dużo butów. To był koszmar. No ale też piersi wydają mi się być takim bardzo... Tak. Seksuologicznie istotnym elementem zmiany, no bo nagle z takiego naszego zasobu atrakcyjnego elementu, wabika, czegoś, co seksualizujemy my same, ale też seksualizują często nasi partnerzy. Zdecydowanie. One nagle stają się po prostu, nie przebierając w słowach, no mleczarnią i zupełnie mają inną funkcję i ciężko jest na nie wtedy spojrzeć, jak na jakkolwiek obiekt seksualny. Pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy po prostu chcąc sobie ulżyć i nie chodząc, zdejmując stanik, będąc na chwilę na golasa, nawet wychodząc spod prysznica, schylałam się i po prostu nagle tryskała ze mnie fontanna i natychmiast oczywiście też tryskała z moich oczu seria łez, no bo dla mnie ta seksualność zawsze była i jest bardzo istotna. Tutaj nagle po prostu ten element... który był zawsze nieodłącznie związany z seksualnością właśnie, nagle mi po prostu w niekontrolowany sposób strzela pożywieniem. No, no i jakby na względzie mamy też to, że okej, no te piersi się wypełniają, one czasem ładnie wyglądają, ale zmieniają się sutki, potem wiemy, że jak to wszystko się spompuje, to już może wcale nie być tak fajnie. Ale też nie musi nie być fajnie, bo to też jakby bardzo to bywa różnie. I myślę, że to jest w ogóle ważne, żeby o tym mówić, że nie można tych zmian, które się dzieją, traktować tak, że jest zawsze dramat, albo że jest zawsze dobrze. Jest po prostu bardzo różnie u różnych kobiet i moja historia nie musi być twoją historią i tak dalej. Jednak każda kobieta, która rodziła, bardzo się chce podzielić swoją historią i wszystkim swoim koleżankom powiedzieć, nie, słuchaj, teraz to będziesz miała tak albo owak. I jest to dla niej jakaś taka prawda objawiona. A my potem przerażone. To jest też jakiś rodzaj dla nich terapii i w ogóle uważam, że takie indywidualne historie są bardzo ważne, bo one też nam pokazują pewne spektrum. One są gdzieś tam umieszczone na tej skali, same siebie tam umieszczają. I to jest ważne, żeby je też wspierać, usłyszeć, wesprzeć. Czyli to jest tak jakby nauka również przygotowująca nas, mam wrażenie, do wychowania dziecka potem, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy i musimy być gotowe na zmianę. Tak, bo zmiana jest zdecydowanie nieunikniona, ale myślę też właśnie, że w kontekście nie tylko mówienia o seksualności, ale o cielesności, która się z seksualnością bardzo wiąże, to jest powiedzenie jakoś tak dosyć dobitnie, albo po prostu, żeby sobie to jakoś, nie wiem, uzmysłowić, przegadać z kimś, że na różnych etapach życia nasze ciało po prostu wygląda zupełnie inaczej i spełnia różne funkcje. I to, że w danym momencie, na przykładzie piersi, one spełniają funkcję pożywienia dla ssaczego potomstwa, nie musi od razu oznaczać, że tak, że tak będzie zawsze, że to jest jakiś okres przejściowy, że da się zrobić tak, żeby jednocześnie te piersi spełniały te funkcje żywienia dziecka, a jednocześnie spełniały swoje funkcje seksualne. Na pewno jest to trudne i na pewno to wymaga dużej świadomości i przegadania tego. W związku też, żeby ta para była przygotowana na to, że nie będzie tak, jak było do tej pory, na pewno przez jakiś czas. No właśnie, jak to jest w ogóle z tym powrotem do współżycia w ramach pary, która się doczekała dziecka? No wiadomo, że różne są te porody, różnie też jest z apetytem u kobiety na ten seks. I teraz z czego, różnie też bywa z apetytem na seks w trakcie ciąży. Myślę, że pełne spektrum. Zdecydowanie. Od zwiększonego libido przez absolutny jego brak na różnych etapach tejże. Tak. Natomiast panowie się muszą jakoś do tego zaadaptować, bo umówmy się, ciężko mieć oczekiwania, że tutaj nagle coś należy dowieść w obliczu tak wielkiego zdarzenia, którym jest rozwiązanie ciąży, czy w ogóle sama ciąża, a potem jeszcze ta niewyobrażalna rzecz dla mężczyzn, którą jest faktycznie wydostanie na świat poprzez swoją cipkę lub poprzez cesarskie cięcie istoty na ten świat, Więc powiedz, ja wiem, że każda kobieta to inna historia, ale o kilku takich powtarzających się schematach, trudnościach, które nie zdarzyły ci się raz tylko w twojej karierze, a jednak więcej niż 10, tak? Tak, na pewno jest tak, że więcej problemów mimo wszystko z powrotem do aktywności seksualnej mają te kobiety, które decydują się właśnie na karmienie piersią. Ponieważ to jest wszystko sprawka hormonów, może nie wszystko, ale ogromna część tego to jest sprawka hormonów. Jest bardzo wtedy wysoka prolaktyna, która odbiera nam całe libido. Może nie całe też, nie chcę być taka bardzo kategoryczna w tych swoich tutaj wypowiedziach, ale kobiety, które karmią piersią, to libido mogą mieć znacznie niższe niż miały wcześniej. Ten hormon działa tak mówiąc kolokwialnie, mówi się, że to jest taki hormon bardzo matczyny i on sprawia, że kobieta chce zaopiekować się swoim dzieckiem, wykarmić to dziecko i wtedy tak jakby nie ma w sobie przestrzeni na to, żeby produkować kolejne dziecko. Więc przeważnie też, oczywiście u różnych kobiet różnie bywa, ale przez jakiś czas zahamowana jest owulacja. Jak nie ma owulacji, to też inne hormony nie działają i ten po prostu chęć na seks jest bardzo niewielka. I tutaj wracamy do tego wątku z mężczyznami, którzy nierzadko po prostu naciskają, żeby do tej aktywności seksualnej wrócić, żeby ten seks mieć. I to jest wielkie dramaty się mogą dziać w takich związkach i w takich rodzinach, bo dopiero co pojawiło się dziecko, kobieta być może fizycznie nie jest jeszcze gotowa, być może jest obolała, być może jej krocze było szyte, było pęknięte, nacięte. Tam się musi wszystko wygoić. Wręcz nie można. Więc nie, no oczywiście przez pierwsze 6 tygodni raczej się nie zaleca. No i ty wkraczasz ty wtedy. I co im radzisz? Na pewno szukam jakiegoś kompromisu i złotego środka. Zawsze jest tak, że pytam o to, jak wyglądał ich seks, zanim pojawiło się dziecko, czy on był w ciąży, jakie były ich potrzeby seksualne wcześniej. Bo można zacząć po prostu wracać do tej aktywności seksualnej, ale małymi krokami. Mhm. Nie od razu do penetracji, penis w pochwę i jazda, tylko można po prostu szukać różnych dróg do nawiązywania intymności i wracania do tej intymności, bliskości po prostu stopniowo. Mhm. I czasami to jest kwestia tego, żeby spotkać się właśnie nago, żeby pokazać sobie to swoje ciało, stanąć w jakiejś takiej, no, prawdzie i bezbronności w tej sytuacji nowej, żeby podotykać się w jakichś miejscach, być może nowych, bo bardzo często kobiety mówią o tym, że to, co było dla nich przyjemne kiedyś, teraz nie jest, a coś innego staje się przyjemne. Ale żeby to odkryć, to trzeba to sprawdzić. No, trzeba to jak poeksplorować. Nie ma na to, nie ma do tego w ogóle żadnej innej drogi. Tak, poza tym mam wrażenie, że w ogóle taka sztuka dawania sobie przyjemności w inny sposób niż te takie najbardziej popularne, takie, za które przyznaje się najwięcej punktów, czyli właśnie penetracja czy seks oralny, który rozumiem, że też w obliczu niskiego libido to może zupełnie nie być coś, czego kobieta pragnie. Natomiast zabawa penisem manualna może być naprawdę zaskakująco atrakcyjna, szczególnie jak się odkryje lubrykanty w swoim życiu. O, lubrykanty to uważam, że każdy powinien odkryć w swoim życiu. A to wiesz, że daleka droga do tego oswojenia tego wątku w polskich domach, ale naprawdę chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tę zapomnianą technikę, sztukę, praktykę. Ona potrafi obu osobom partnerskim sprawić dużo frajdy. Dla kobiety jest to jakieś poczucie nieinwazyjne mimo wszystko, a jednak poczucie kontroli. Oczywiście. Sprawczości. A dla mężczyzny naprawdę może to nieść ze sobą dużo więcej przyjemności, niż nam się na pierwszy rzut ucha wydaje. Tak, właśnie a propos tego, co powiedziałaś, to jak się wraca do seksu po porodzie, to dobrze jest zacząć od masturbacji. To może być wzajemna masturbacja, albo po prostu solo. Najpierw jakby kobieta może sama zbadać, jak tam u niej sytuacja wygląda i na co ewentualnie miałaby ochotę. Więc to jest ten jeden wątek. A drugi, o którym też troszkę powiedziałaś, to znaczy, że jesteśmy jakoś tak nauczeni tego i wiele par musi się tego oduczyć, żeby poczuć prawdziwą satysfakcję z seksu, że orgazm nie jest celem samym w sobie, że można do niego dojść wieloma drogami, ale też nie trzeba do niego dojść, a seks i tak może być bardzo satysfakcjonujący. I myślę, że to trzeba właśnie zmienić sobie te definicje seksu w głowie. Każdy ma trochę inną definicję seksu, ale wiele osób ma taką. To znaczy jest to seks penetracyjny i on się kończy orgazmem. I wtedy on idzie spać. Właśnie chciałam powiedzieć, że przeważnie jego orgazmem i wtedy można skończyć. A to może trwać bardzo długo i w ogóle nie musi mieć kontaktu z pochwą na żadnym etapie, a i tak może być przyjemne, satysfakcjonujące dla obu stron. Ale no każdy też musi odkryć jakoś swoją drogę. Tak, dlatego też często tutaj staram się wspominać o tym, że wycieczka do seksuologa wcale się nie musi wiązać z tym, że idziemy tam, bo mamy jakiś wielki problem i coś już naprawdę krytycznie nie działa, tylko idziemy, żeby się dowiedzieć, przegadać, zainspirować. Tak. I to zainspirować to jest chyba takie słowo, które ja lubię najbardziej w swojej osobistej roli seksuolożki gabinetowej. No bo tak jest, że idziemy do seksuologa, najlepiej, żeby nikt o tym nie wiedział i nikt o tym nie słyszał i nikomu, żeby nie trzeba było mówić, bo jednak jest to związane z jakimś wstydem, bo zwykle idziemy tam dlatego, że mamy jakiś wielki problem, na przykład nie mamy erekcji albo mamy przedwczesny wytrysk i tylko dlatego daliśmy się albo sami siebie po prostu wyimaginowanymi końmi zaciągnęliśmy do takiego gabinetu. A to nie tak. Nie, fajne są takie pary, które przychodzą i myślą sobie, że skończył im się repertuar ich własny. I trochę może zaczyna być, no nie wiem, nudno albo monotonnie po prostu. I przewidywalnie. Tak, i szukają po prostu nowych dróg, więc chcą sobie to przegadać. I bardzo jest to fajne. No nie tylko do seksuologa, seksuolożki, tylko w ogóle na przykład do terapeuty, czy do terapeutki par. Fajnie jest pójść, żeby jakoś się na przykład ze sobą lepiej skomunikować. Tam nie musi być jakiegoś wielkiego problemu. Jasne. A komunikacja leży u większości ludzi. No, to prawda, ale też zobacz, jakie jest to fascynujące, że wszyscy inwestujemy w ten taki osławiony teraz samorozwój, że w pracy cały czas się musimy dokwalifikowywać i rozwijać i zbierać nowe skille i chodzić na różne szkolenia. A w związku zupełnie jakoś nie ma takiego myślenia, że to jest jakiś taki standard, że warto by było popracować samorozwojowo, tylko że na poczet pary. Absolutnie się z tobą zgadzam. Jest to złota myśl. Naprawdę. No, dziękuję. Naprawdę tak uważam. Jeśli chcemy mieć dobry i długotrwały związek, bo też nie wszyscy ludzie tego potrzebują. Jeżeli ktoś chce zmieniać związki, wchodzić w nowe relacje, w porządku. Ale jeśli wchodzimy w jakąś relację z myślą, że to ma być relacja długoterminowa i naprawdę tego chcemy, no to musimy nad nią pracować. No, to wymaga. Nawet na siłce, no po prostu. No tak. Jeżeli chcemy iść, czy w jakimkolwiek sporcie, czy w jakiejkolwiek dziedzinie, czy w grze na instrumencie, czy w kaligrafii, czy w nauce języka, cokolwiek to jest, wkładamy w to pracę i w ogóle nas to nie dziwi, że trzeba. Tak, dokładnie, tak. A w związku jakoś ciągle nas to dziwi, że trzeba. Tak zostaliśmy wychowani. Zostaliśmy wychowani przez rodziny, w których nikt nie pracował i rzadko ludzie ze sobą rozmawiali. Więc to jesteśmy tym pokoleniem, które może zmieniać tę rzeczywistość i może mieć trochę lepsze związki, które nawet nie, że nie będą się rozpadać, bo one się będą rozpadać, ale w których na przykład jest rozmowa, jest przyjaźń, zaangażowanie, jest ogromna radość ze spędzania ze sobą czasu. To są takie małe rzeczy. No bo często jak się obserwowało rodziny, ciotki, wujków, rodziców, dziadków, no to po prostu oni ze sobą byli już przyzwyczajenia z tak zwanego zasiedzenia i tam nie ma jakichś wspólnych zajawek i wielkiego przyjaźnienia się ze sobą. No tak, tak niestety jest. A jeszcze to stawanie w prawdzie i to oswajanie nowej swojej rzeczywistości w nagości jest dla mnie bardzo interesującym wątkiem. No bo już powiedziałyśmy o tym, że to ciało się zmienia się na różne sposoby, różnie to kobiety przeżywają, wiąże się to z jakimś rodzajem lęku, na pewno wstydu. I takie bezbronne, użyłaś tego słowa, obnażenie się nawet przed naszym partnerem w tej nowej formie, może być naprawdę ponad siłę niektórych osób. Tak, no ja myślę, że to też bardzo właśnie dużo zależy od tego, jaką relację też mieliśmy ze swoim ciałem wcześniej i w ogóle jak postrzegamy nasze ciało tak w życiu. No tak, bo jest masa takich kobiet, które się wcale chętnie w pełnym świetle i w absolutnej nagości, nawet przed swoim partnerem jedynym, monogamicznym i wieloletnim nie obnażają i wszystko się wydarza w ciemności pod kołdrą, dokładnie, albo w koszulce nocnej, a czasem nawet w jakimś śladowym lub mniej śladowym makijażu. A wiem, że ta nagość to jest taka twoja pasja trochę. Trochę tak. Można by to tak nazwać? No tak, myślę, że to też wyszło zupełnie przez przypadek i że w ogóle nie myślałam o tym w tych kategoriach i tutaj jakoś znowu muszę się cofnąć do lat, kiedy byłam, nie byłam jeszcze dorosła, byłam nastolatką I właśnie moja mama i moja ciocia zachęcały mnie do tego, żebym robiła sobie zdjęcia nago. I żebym robiła... Jechaliśmy gdzieś wtedy... To bardzo nie polskie. Nie. Jeszcze byłam wtedy w liceum. Jechaliśmy w Bieszczady taką grupką znajomych. I właśnie przed tym wyjazdem one mi powiedziały, żebym porobiła zdjęcia sobie na Golasa, bo to dobre miejsce, bo tam jest się w naturze, trochę w odosobnieniu. Okej. Okay. Ja takie taka... prekursorki warsztatów. I ja sobie myślałam, ale po co? Nie kumam. Ja w ogóle nie kumałam różnych rzeczy. Jak właśnie moja mama mnie zachęcała, żebym się na Golasa w morzu kąpała, to też nie za bardzo rozumiałam wtedy. A teraz ja myślę, że to super. Ale progresywna mama i ciocia. No, tak. Czarownice jeszcze w tamtych czasach to takie czarownice. Ale widzisz, ja w ogóle tak tego nie postrzegam. Moja mama po prostu uważa ciało za coś zupełnie normalnego. Zero tam jest za tym ideologii. Zero. Raczej takie po prostu pogodzenie się i traktowanie ciała nie tylko właśnie w taki sposób seksualny, tylko w taki normalny, jak takie narzędzie do robienia rzeczy. Mhm. I że można sobie tego ciała doświadczać na różne sposoby i w różnych okolicznościach. I że nie trzeba tam dopisywać do tego jakiejś wielkiej ideologii. Że po prostu ciało jest i ono może nam służyć. I ono raz wygląda tak, raz wygląda zupełnie inaczej. Właśnie na różnych etapach życia ono się zmienia. W niektórych momentach czujemy się ze swoim ciałem swobodnie. W innym nie. I to jest wszystko normalne. No tak, ale to nawet zależy od fazy cyklu. No, patrzymy na dokładnie to samo ciało o tej samej wadze. Pewnie. Przed lustrem w momencie A i myślimy sobie, o kurczę, fajnie, założę dzisiaj mało ubrań. A po prostu 10 dni później patrzymy na to samo ciało i jest po prostu autodojazd. No. Oczywiście. I też myślę, że o tym między innymi jest dla mnie osobiście cały ten nurt ciało pozytywności. To znaczy o tym, że ja nie muszę kochać swojego ciała w każdym momencie bezwzględnie i ono musi mi się podobać i każdy fragment muszę być z nim pogodzona. I codziennie całuję każdą kosteczkę i każdy kawalątek. I w ogóle tak nie myślę. Do myślę którego sobie, mogę się wygiąć. Tak. Myślę sobie, że po prostu to jest taki stan, w którym ja wiem, że mam różne rzeczy średnie, że mam różne elementy, które mi się podobają i mogę się czuć w tym ciele dobrze i potrafię się nim zaopiekować i nie biczuję go. Takie holistyczne patrzenie na siebie, że nie przez pryzmat brzucha, tyłka czy uda, tylko jednak patrzenie na siebie jako na całość. Okej, może mam duży brzuch, ale za to mam, nie wiem, ładne włosy, fajne nogi i dużo do powiedzenia. Oczywiście, a poza tym często to, jak wygląda nasze ciało, jest pewnym rodzajem obrazka tego, co dzieje się w środku, bo nie mówię teraz o głowie, tylko o tym, że inne organy mogą nie domagać i wtedy to ciało wygląda trochę inaczej. I wtedy możemy się dwoić i troić, żeby to zmienić, żeby poprawić, żeby zrobić tak, żeby było pięknie, a nie da się. No, na przykładzie, no to ja na przykład jestem osobą, która choruje na endometriozę i jestem osobą szczupłą, a mimo to czasami mam ogromny brzuch, który jest napęczniały i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Po prostu moja choroba robi tak, że czasami mam wielki brzuch i czasami ten brzuch mnie boli i czasami właśnie woła mnie, żebym się nim zaopiekowała, żebym wrzuciła na luz, żebym zrobiła dla siebie coś miłego, żebym może zjadła zdrowiej, bo może, nie wiem, folgowałam sobie przez jakiś czas i zaniedbywałam pewne aspekty. On mi daje jasne sygnały, czego potrzebuję i ja staram się go słuchać. Uczę się tego też. I myślę, że każdy człowiek uczy się swojego ciała przez całe życie. No tylko pytanie, czy poświęca na to swoją uwagę i czas. Stefa, a w jakich słowach zaproponowałaś po raz pierwszy swoim przyjaciółkom, że na wyjeździe dziewczyńskim porobisz im na AG zdjęcia? Chyba było tak, że jak pojechałyśmy na taki faktycznie pierwszy babski, wtedy w tej naszej nomenklaturze to się nazywał babski wyjazd w góry, bo on przez wiele lat co roku odbywał się w górach, no to powiedziałam chyba tak, dziewczyny, chodźcie po prostu... Zdejmijcie te ciuchy. Wleźcie do tej rzeki nie ubrane i nie w kostiumach kąpielowych i nie w gaciach, tylko po prostu rozbierzcie się. Myślę, że to było... na to? Spoko, Stefa, luz. W ogóle nie. W ogóle nie. One powiedziały, tak, jak jesteś taka mądra, to sama się rozbierz. No i ja wtedy, okej, nie ma problemu. Zajmę się tym. I chyba ja zaczęłam się po prostu rozbierać i mówić, dobrze, to jak chcecie, to możecie mi zrobić zdjęcie, nie ma problemu. Ale to jednak ja w towarzystwie byłam tą osobą, która chciała robić zdjęcia, więc pomyślałam sobie, że samowyzwalacz to też jest jakaś opcja. No ale że one też by było fajnie, gdyby stanęły przed tym obiektywem. I faktycznie woda nam na początku bardzo pomagała, bo na przykład mówiły, że tyłka nie chcą pokazać, ale plecy gołe tak. No to ja mówię, nie ma problemu, od tego zaczniemy. Ja wszystko szanuję. Wejdźcie sobie do tej wody, schowajcie tyłek pod wodą i zrobię wam tylko tutaj zdjęcie, jak widać wasze plecy. A ta woda strasznie zimna, więc one po okropnie chwili, zimna. One po chwili decydowały się, że jednak pokażą i tyłek. Tak, albo w pierwszym roku pokazywały się tylko od tyłu, potem w kolejnym roku trochę z boku. Aha. A teraz po wielu latach, no nie wiem. No wieloletnia już, rotacja. Dokładnie. Zrotowały na przestrzeni lat. Wiele razy zrobię 360. Ale to wspaniała inicjatywa. Ja widziałam jakiś post na ten temat na twoim Instagramie. Tak. I bardzo mnie to ruszyło i bardzo mnie to zaciekawiło, bo sama ostatnio miałam takie super doświadczenie, że z babami, z którymi się spotkałam na czyichś urodzinach w pięknym miejscu na tym świecie, nie znałyśmy się w ogóle. To nie był wyjazd przyjaciółek. Mhm. Przyjaciółek jednej osoby może tak, ale myśmy się między sobą nie znały. I po takim kręgu kobiet, który bardzo był wzruszający i poruszający, szefowa tak zwana, urodzinowa, rzuciła, że teraz idziemy się kąpać na Golasa do morza. I w tym momencie takiego połączenia po tym kręgu kobiecym, po tych szczerych rozmowach, które były bardzo obnażające już same w sobie, nagle się okazało, że wszystkie, jak jeden mąż, nam się trochę patrzyły na siebie, czy aby na pewno wszystkie ubrania ściągają, ale wylądowałyśmy po chwili w morzu, wszystkie na Golasa, cały przekrój wiekowy możliwy i śpiewałyśmy w tej wodzie, trzymałyśmy się za ręce, coś tam sobie krzyczałyśmy. To wspaniałe było doświadczenie i dla mnie nagość zupełnie nie jest czymś nienaturalnym, zawstydzającym, ja bardzo lubię, ale mając towarzyszki do tego doznania, to nagle zaczęło mieć jakiś inny, dużo głębszy, piękny, wzruszający wymiar. I cóż za wspaniały pomysł i jaka piękna spuścizna po twojej matce i ciotce, którą ty wniosłaś w życie swoich przyjaciółek. Domyślam się, że są ci dzisiaj za to bardzo wdzięczne. Jeśli tak, to jest mi bardzo miło. Coś chciałam powiedzieć a propos tego, co... że te rozmowy bardzo pomagają i faktycznie tak jest, że to można robić w gronie swoich przyjaciółek, ale można to też robić w zupełnie obcym gronie i potem jest jakoś łatwiej. Mhm. I tak pokazać się w takiej prawdzie przed innymi kobietami i pokazać to, co przeważnie próbujemy ukryć. To bardzo pomaga, bardzo otwiera głowę, bo pokazuje, że właśnie wszystkie jesteśmy jakieś i nie jesteśmy pod linijkę i nie jesteśmy zrobione według jakiegoś wzoru, tylko każda jest inna, każda jest wyjątkowa, każda jest na swój sposób piękna i brzydka. No każda ma coś super ciała, i każda ma coś nie do końca super, tak, nie? Ciała są po prostu mega różne i jak się z nimi, im częściej się człowiek wystawia na obcowanie z taką golizną, tym potem jest chyba troszkę za każdym razem łatwiej. No właśnie, ale na co to się przekłada? Ty widzisz jakąś zmianę w tych swoich przyjaciółkach, od kiedy one się zaczęły komfortowo czuć w nagości? No pewnie. Chodzą, chodzą śmiało do sauny, na basen. Ostatnio tym się podzieliła ze mną moja przyjaciółka, że nie została nauczona tego, że jak się idzie na basen, to potem jak się po tym basenie bierze prysznic, to należy zdjąć kostium kąpielowy. W Polsce to nie jest takie oczywiste. Mhm. Za granicą jest to oczywiste, na przykład w Skandynawii, mhm. że jak się bierze prysznic, to bierze się ten prysznic na Golasa. Powiedziała, że mimo tego, że jest dorosłą, dojrzałą kobietą, to dopiero teraz zaczęła się rozbierać pod prysznicem po basenie. I to są po prostu takie małe kroki. że łatwiej jest po domu chodzić na golasa, że nie trzeba się zakrywać za każdym razem. Że jak się wychodzi z łóżka, żeby po stosunku dla zdrowotności zrobić siku. Dokładnie. Mm-hmm. Dziękuję, że o tym mówisz. To jest bardzo ważne. Że jak się właśnie jedzie na Mazury i przebierasz się ze stroju kąpielowego w ubranie, to nie robisz tych wszystkich wygibasów z ręcznikiem w roli głównej. Prześmieszne to jest. Po prostu tu potrzymaj, tu pomożesz mi. Ja ci tu przytrzymam, ja ci tu przykryję. Tu, dół, góra. No hit, zdejmuję, zakładam, koniec. Dokładnie, no. Zdejmuję, zakładam. Przez chwilę widać mój goły tyłek. Ups, no wielkie mi nie rzeczy. Nie ten kto. Oczywiście, to jest moje ulubione hasło. Zawsze dziewczyny mówią właśnie w górach, a jak ktoś nas zobaczy gdzieś tam za strumieniem, z oddali, ja mówię, no i co? Jakby niech się wstydzi ten kto widzi, to jest problem tej osoby. Zresztą nie robimy tego na środku szlaku, no bez przesady. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Bo powiedziałaś, że to nie była grupa przyjaciółek, ta, z którymi wskoczyłaś do morza, tylko to były obce kobiety. Tak. I ja dokładnie to zrobiłam na pierwszym wyjeździe. To znaczy ja wzięłam swoje przyjaciółki, które nie przyjaźniły się ze sobą wtedy jeszcze. Tylko po prostu wzięłam dziewczyny, które są mi bliskie i pomyślałam, okej, zrobimy sobie babski. I wspaniałe to było, no bo te wszystkie doświadczenia, które nas do siebie zbliżyły, doświadczenie nagości, bliskości, rozmów, zalewania się łzami wspólnego, bo wychodziły jakieś trudne rozmowy, to nas do siebie zbliżyło i dzięki temu teraz te dziewczyny się ze sobą przyjaźnią i to jest ekstra. I to jest piękne, i to jest piękna puenta. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla naszych słuchaczek i słuchaczy tak inspirująca jak dla mnie. Bardzo ci dziękuję. Moją gościnią była Stefa Kumor, położna seksuolożka, ale też osoba wspierająca i osoba bardzo inspirująca. Bardzo ci dziękuję. Ja tobie dziękuję. Ja się żegnam z Państwem, jednocześnie zapraszając na spotkanie w przyszłym tygodniu w Przyjemności po mojej stronie. Wydawczynią tej audycji jest Michalina Bieńko, realizowała ją Ewelina Milik-Danielska. Ściskamy Państwa wszystkie trzy, a w zasadzie cztery razem ze Stefą. Is a party of two. Well, sugar, I got no question of the right thing to do. Oh, you know I'd leave any party for you.